خوشا وہ دن حرم پاک کی فضا میں تھا، خوشا حرم پاک کی فضا میں تھا، زبان خاموش تھی، دل محو التجا میں تھا، زبان خاموش تھی، دل غلا خدا سے عرض و گزارش کی انتہا میں تھا، خدا سے عرض و گزارش کی انتہا میں تھا، خوشا دن حرم پاک در کرم پہ صدا جو ملتزم پکڑے تھے میں ان گداؤں میں تھا، جو ملتزم پکڑے تھے میں ان گدا میں تھا، زبان خاموش تھی، دل حتیم میں میرے سج جب حتیم میں میرے سجدوں کی کیفیت تھی، عجب کچھ بھی زمین پتھی ذہن کہکشا میں تھا جبی زمین پتھی ذہن کہکشا میں تھا زبان خاموش تھی دل فضائے مغفرت آثار میں تھا دل سرشاد فضائے مغفرت آثار میں تھا دل سرشاد میرا وجود خدا کے کرم کی چھاؤں میں تھا خوشا وہ دن حرم پاک مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا کہ یہ سوال بھی شامل میری دعا میں تھا کہ یہ سوال بھی شامل میری دعا تھا زبان خاموش تھی دل محو التجا میں تھا خوشا دن حرم پاک.